laulu on nöltään läpipalaista. Kiitoksia oikein paljon. Sehän oli itse asiassa poikkeuksellisen selväjärkinen kappale. Seuraava kappale ei sitten ole missään tapauksessa vaikea selkoinen. Se kertoo yksinkertaisesti vaan ikävästä. Saattaa olla aika ikävä aihe, mutta jos esitetään sillä tavalla, että se ei olisi niin ikävää, niin olisiko se sitten sillä lailla, että se ei olisi niin ikävää? Vaikka siis sikäli aihe voisi olla ikävä.